สวัสดีครับผมป๋องกพลทองพลับนะฮะแฟนรายการเดอะช็อคทุกท่านครับนะฮะบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปนะบางครั้งดวงวิญญาณเนี่ยยังคงยึดติดยังคงผูกติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะผูกติดกับความห่วงหาหรือว่ายังคงยึดติดอยู่เพราะว่าต้องชดใช้กรรมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดวงวิญญาณนั้นเนี่ยยังคงยึดติดยังคงผูกติดกับเหตุผลอื่นล่ะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลอะไรเรื่องนี้น่าสนใจครับเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันครับแต่ว่าตอนนี้เราตัดกลับไปที่สายคุณโยฮะคุณโยอยู่กับเราในสายละเรื่องที่บอกว่าเป็นที่ทำงานของฉันสวัสดีครับคุณโย ค่ะสวัสดีค่ะ นะฮะเอาละฮะโยฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าด ู20ปีค่ะ แสดงว่าตอนนี้โยอายุ40ถูกไหมฮะเรื่องที่เกิดขึ้นตอนโยอายุประมาณสัก 20 นะฮะแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี ้ใช่ค่ะ ชื่อโรงพยาบาลไม่ต้องบอกแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพ ใช่ค่ะ นะฮะเอาละชื่อดังด้วยนะไม่ต้องบอกชื่อโรงพยาบาลนะและณตอนนี้น้องยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมหรือว่าเปลี่ยนที่ทำงานแล้ว ออกแล้วค่ะพอดีป่วยมาได้8ปีแล้วค่ะแล้วก็จะสมัครงานที่ไหนไม่มีใครรับเลย เอาเหรออ่ายังไงก็ส่งกำลังใจให้กันละกันนะครับนะอ่ะทางงานเนี่ยย้อนกลับไปณวันนั้นน้องโยเหตุการณ์ที่น้องบอกว่าที่ทำงานของฉันเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันคืออะไรครับ มันมีคือโยจบการพยาบาลนะคะแล้วก็ได้ทำงานอยู่แผนกนึงแผนกนี้ก็จะติดอยู่กับห้องใกล้ๆห้องกับห้องพักแพทย์นะคะแล้วพอดีคันนี้คุณหมอท่านนึงอ่ะพวกเราไม่สนิทอะค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่แผนกเราแต่ว่าก็คือเห็นแกผ่านทุกวันก็จะยกมือไหว้กันทุกวันคุณหมอเสียชีวิตนะคะก็ประสบอุบัติเหต ุ แล้วก็ในวันที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยตอนแรกพวกเราไม่มีใครทราบเราไปกันตอนเช้าไปขึ้นเวรอะไรก็ปกติก็จนมีเรื่องเล่ากันว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้เสียชีวิตแล้วนะเราก็เฮ้ยจริงเหรอแบบคือเหมือนกับเราก็เพิ่งเห็นเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเฮี้ยนเลยแบบว่าคืนแรกก็เจอกันเลยแบบเมื่อคืนเจอกันเลยแบบเริ่มจากโอเปอเรเตอร์เจอก่ อ นห้องโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะอยู่ตึกข้างหลังละโอเปอเรเตอร์เนี่ยเวลาจะขึ้นเวรเนี่ยเขาจะเข้าไปนั่งในห้องแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วตึกเขาอยู่ข้างหลังมันจะเป็นห้องกระจกแบบขุ่นสีขุ่นๆนะคะแต่จะเห็นเป็นเงาของคนข้างนอกเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าคือตอนแรกอะโอเปอเรเตอร์ก็เหมือนกับรู้ข่าวมาบ้างแล้วว่าอาจารย์ประสบอุบัติเหตุนะอะไรเงี้ยเขาคันนี้เขาก็ทำงานของเขาก็คือตอนประมาณแล้วตีหนึ่งตีสองก็มีเงามันเป็นเงานะคะคือจริงๆผีต้องไม่มีเงาหรือเปล่าโยมไม่แน่ใจแต่โอเปอเรเตอร์เนี่ยเห็นเงาของอาจารย์ท่านเนี้ยยืนอยู่ตรงประตูคือลักษณะของคุณหมอท่านเนี้ยคือบอกเป็นผู้หญิงนะคะแต่แกจะซอยผมสั้นเป็นเอกลักษณ์มากคือทั้งโรงพยาบาลผู้หญิงที่ซอยผมสั้นแบบสั้นแบบทอมบอยเลยแล้วก็แบบผมหยิกหน่อยเนี่ยคือจะมีแค่เขาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนอยู่ตรงประตูกระจกแล้วเคาะประตูกระจกแล้วพูดว่าตามหมอหร อ ค่ะนั่นคือแบบเป็นช็อตที่โอเปอเรเตอร์เจอนะคะทีนี้มันก็มีอีกช็อตหนึ่งก็คือน้องที่ฝึกงานที่อยู่แผนกแกเลยอยู่แผนกแกเนี่ยน้องเขาเพิ่งเข้ามาเขาก็ไม่รู้จักว่าหมอคนนี้คือใครอะไรคือเขาเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเขาก็เดินผ่านห้องนี้แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเห็นหมอคนนี้นอนปุ๊บอยู่ตรงโต๊ะในห้องหมอค่ะในห้องของเขาเขาก็เลยแบบค่อยๆปิดประตูเพราะเขาเห็นว่าเดี๋ยวคนไข้มามองจะไม่ดีจะมันจะหลุดแบบคนไข้จะมองเห็นหมอหลับมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยเขาค่อยๆปิดประตูให้แล้วเขาก็เดินมาบอกที่เคาน์เตอร์พยาบาลตรงนั้นว่าเฮ้ยพี่เนี่ยหมอคนนี้นอนอยู่ในห้องอ่ะแกไม่สบายหรือเปล่าแกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้หนูเลยค่อยปิดประตูห้องให ้ พี่ก็เลยถามห้องไหนนะน้องเขาบอกเนี่ยห้องนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยแบบทุกคนเขาก็เฮ้ยกันว่าแบบเฮ้ยอาจารย์ก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยแบบมันก็เฮ้ยพี่หนูเห็นจริงๆมันยังเดินไปเปิดประตูห้องให้ดูซ้ำอีกว่าพี่หนูเห็นแล้วเปิดอีกทีคือไม่เจอแล้วไงคะพี่เมื่อกี้หนูเห็นเขานอนฟุบอย่างนี้จริงๆแบบคือเป็นลักษณะไหนอ่ะพี่เขาถามน้องเขาก็บอกถูกหมดเลยว่าเป็นลักษณะของคุณหมอท่านนี ้ครับ ค่ะคราวนี้พอไม่ถึงอาทิตย ์ ประมาณได้3วันเองมั้งคือด้วยความที่แผนกโยติดกับห้องพักแพทย์แล้ว ห้องเบรกเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะมีแบบพวกเราเวลาตอนเช้าก็จะชงกาแฟชงอะไรกินกันใช่ไหมคะ ครับ ก็จะมีตู้เก็บกาแฟอะไรเงี้ยก็เปิดตู้โยเป็นคนที่แบบเปิดก่อนคนแรกเลยเพราะว่าพี่พิวว่างถุงวางของอะไรเงี้ยเปิดแล้วก็จับถ้วยกาแฟว่าเอ๊ะคุณไอ้แก้วนี้มันไม่คุ้นอ่ะมันไม่ยุ่งของใครแล้วเนี่ยแบบโยก็ถามไปว่าเฮ้ยนี่แก้วใครอ่ะแล้วแบบมันมีพี่คนนึงอะค่ะเขาจะเข้าไปชงกาแฟให้หมอบ่อยมากแบบว่ามันจะมีเครื่องชงกาแฟอยู่ในห้องพักแพทย์เนี่ยค่ะเขาก็แบบมาชะเง้อดูแล้วเขาก็เฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาก็ยังไม่พูดอะไรโยก็แบบหยิบมาพูดแล้วเขาหยิบขึ้นมามันเป็นแก้วเซรามิกนะคะขาวก็มีลวดลายนิดหน่อยแล้วก็เขียนด้วยตัวด้วยปากกาเมจิกอะปากกาอะไรที่มันเขียนเซรามิกก็ติดแต่ไม่แน่ใจตัวแรกก็คือตัว F ครับ ต่อมาก็แบบตัว A อะไรคือแบบแล้วแบบโยค่อยๆหมุนก็คือมือเริ่มสั่นแล้วแบบที่แบบจะใช่คือชื่อนำหน้ามันเริ่มใช่ชื่อหมอแล้วอะแล้วแบบค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนกาแฟแบบว่าจนมันจะรอบแก้วว่าชื่อใครอะคือมือสั่นมากเลยแบบพอเห็นชื่อแบบครบปุ๊บ เออ แบบแก้วจะล่วงจากมือแต่แบบเฮ้ยใครก็ได้มารับแก้วไปหน่อยได้ไหมคือเฮ้ยมันสั่น เ นี่ยแต่ไม่มีใครกล้ามารับ เดี๋ยวนะน้องจะบอกพี่ว่าแก้วเนี้ยคือแก้วของคุณหมอที่ใช้ประจำที่จะเสียไป ม ัน เป็นไปไม่ได้ใช่มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะมาอยู่ในห้ อง ในห้องไม่พอคือในตู้ของพนักงานอีก ครับ ค่ะก็แบบแล้วค่อยๆวางแก้วแล้วก็บอกขอโทษนะคะอาจารย์แล้วก็แบบว่ากลายเป็นว่าแก้วนั้นก็คือไม่มีคนกล้าแตะต้องอ่ะก็แบบจนบอกหม อ ที่อยู่แผนกเราอีกคนนึงที่เข้าห้องพักแพทย์อะไรเงี้ยก็บอกอาจารย์เอาไปเก็บให้หน่อยดีอะไรเงี้ยอาจารย์บอกเฮ้ยแล้วมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะแก ก็มาได้ไงอ่ะ ใช่แล้วแบบคือแบบอาจารย์แบบกลัวมากเลยนะดีไม่ปล่อยแก้วตกจะปล่อยแก้วตกแผลแกจะโกรธหนูไหมอะไรเงี้ยหมอท่านนี้ก็แบบว่าแกตอนแรกแกก็บอกเฮ้ยเอาไปเก็บเองดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบแกก็กลัวหรือเปล่าวางอยู่อย่างนั้นนะประมาณกับอีก 2-3 วันน่ะจนมีมันหายไปไหนแล้วจนหมอเขาบอกว่าเขาเดินไปเก็บให้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพนักงานกลัวกันเพราะว่าเข้ามาก็คือยังเห็นอยู่มันไม่มีใครกล้าเลื่อนแก้วเลย ค ือมันไม่มีใครกล้าจับเพราะว่าเรามาคิดวิเคราะห์อะไรกันเยอะแยะว่าหมอยืมมาหร อ หม อ ท่านนู้นยืมมาหรอหมอท่านนี้ยืมมาหรอหม อ คือยืมมายังไงเขาก็ต้องเอาไปเก็บในห้องพักแพทย์หรือเปล่าหรือว่า ค ือนี่มันเป็นการเหมือนกับว่าอยู่ในตู้ที่แบบล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บอยู่ในล็อกเกอร์ในตู้ของเราอ่ะ ครับ คือมันแบบมันเป็นไปได้ยังไง ตอนนั้นมีการรีเช็คกันไหมครับมีการถามกันไหมว่าเฮ้ยถ้าเราแก้แล้วคำตอบก็คือ จะถามหมอค่ะส่วนใหญ่จะถามหมอว่าหมอในแผนกก่อนเพราะว ่ าอาจารย์เล่นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ไปเอามาหรือเปล่าอะไรแบบแล้วก็บอกว่าจะไปเอามาทำไมทุกคนต่างมีแก้วเป็นของตัวเองอะไรอย่างเง ี้ ยนะคะคือมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแล้วคือแบบแล้วยิ่งมาอยู่ในตู้พนักงาน ครับ ซึ่งแล้วแกคือหมอคนที่เสียเนี่ยไม่ได้อยู่แผนกนี ้คือ มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทีนี้แบบเหมือนกับว่าคือเหมือนเขาเฮี้ยนหลายวันนะคะ หรอ ค่ะแล้วก็แบบหมอทางผู้จัดการแพทย์ก็เลยบอกว่าทำบุญให้แกดีกว่าเพราะว่าตอนแกอยู่ก็เป็นหมอที่ดีมาก ครับ แล้วคือตอนที่ก่อนแกจะเสียชีวิตเนี่ยคือแกไปดูหมอมาแล้วก็หมอดูนะทักแกว่าชะตาขาดนะให้รีบสร้างพระใหญ ่ และบวชซะ ครับ ค่ะก่อนที่แกจะไปเนี่ยแกก็เลยโอนเคสให้กับหมอท่านนึงอ่ะโอนแบบสมมติมี30คนโอนหมดเลยคือเหมือนเป็นการสั่งลาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ คือ ว่าโอนให้หมดให้เป็นพบหมอผู้ชายท่านหนึ่งคนเนี้ยแล้วก็คราวนี้เราก็มานั่งรีเช็ ค ทีนี้กันแบบคุยกับพวกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฝ่ายช่างอะว่าให้เขาดูกล้องวงจรปิดเขาก็ดูกันแล้วเขาก็คุยกันอย่างเงี้ยคือในวันที่แกเสียเนี่ยคือแกลาวคนไข้ก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะไปก่อนจะกลับคือแกก็ลาวแบบตอนดึกอะไรเงี้ย3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเป็นภาพที่แกเหมือนเดินแบบมือสองมือนะคะแกแบบ เขาเรียกว่าอะไรที่ขยำมือแบบลูดมือนิ้วมือไปนิ้วมือมาเหมือนแล้วก็พูดอะไรคนเดียวอ่ะพูดมายืนอยู่หน้าลิฟต์ก็พูดอะไรคนเดียวเราก็เลยสันนิษฐานว่าหรือว่าแกสวดมนต ์ หรือว่าแกอะไรหรือเปล่าเพราะว่ายืนอยู่หน้าลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยจนเข้าลิฟต์ก็ยังทำท่าอย่างนั้น อ ่ะทำอยู่อย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วคืนนั้นอ่ะที่แกเดินทางก็คือว่าระหว่างที่แกเดินทางที่จะไปถวายพระกับทางพระเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมบวช ครับ คือเดินทางตอนดึกนะคะแล้วแม่ไปรออยู่ที่วัดแล้วอะไรเงี้ยแกก็ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าหลับในหรือว่ายังไงค่ะก็ประสบอุบัติเหตุก็คือชนกับรถรถที่มันมีพ่วงเหล็กอยู่ข้างหลังที่มันยื่นออกมายาวๆ ครับครับ ค่ะเพราะว่ารถพวกนี้เห็นหมอเขาบอกว่าแบบมันจะวิ่งได้แค่ตอนกลางคืนหรือยังไง ใช่ แบบเหมือนเป็นกฎหมายอะไรเงี้ยแล้วเหล็กมันแบบคือมันทะลุมาทำให้แกคอหัก เดี๋ยวนะคือแกขับตามมาเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะ และไอ้รถคันนั้นคือ ไม่รู้ว่าหล ับ ครับแล้วแกมาคนเดียวอ่ะครับคุณโย คนเดียวค่ะเพราะว่าแม่ไปรออยู่ที่วัดแล้ว แล้วก็เดี๋ยวนะคือคือประสบอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วเสียชีวิตณตรงนั้นเลยไหมหรือว่าไปเสียที่โรงพ ย า บาลใช่คอหักตายเลย ตรงนั้นเลยเหรอ ใช่ค่ะค ือ แบบสงสารมากแบบเพราะว่าตอนแกอยู่แกเป็นหมอที่ดีคือรักษาเก่งมากด้วยเก่งมากเพราะทางด้านนี้คือแบบเก่งมากก็ ค ือแล้วแกก็เป็นคนที่ไม่วุ่นวายกับใครจะเป็นคนที่เดินเงียบๆคนเดียวเราไหว้แกก็พยักหน้ารับหรืออะไรอย่างเงี้ยจนแบบแล้วจนแบบไอ้ตรงกล้องวงจรปิดเนี่ยคือมันจับได้ว่าแบบว่าแกเหมือนคนที่แบบหนูจะบอกว่าไงมือมันมือกับนิ้วแกจะลูดเหมือนในมือกำมะไลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พูดไปด้วยตลอดเวลาหน้าลิฟต์ก็พูดตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะและกล้องวงจรปิดเนี่ยระยะเวลานะตอนที่เห็นจากเห็นท่านนะจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเสียชีวิตเนี่ยระยะมันห่างกันกี่วัน ไม่ใช่ค่ะคือเป็นคืนก่อนที่แกจะไปเสีย คืนก่อนจะเสีย ชีวิตอ๋อ เหรอ ใช่ค่ะ โ อ้แล้วก็พอโอเปอเรเตอร์เจอคนแรกใช่ไหมคะ ครับ คนไข้เจอคนที่สองคนไข้ที่แอดมิดนอนอยู ่ครับ พอดีว่าคุณหมอผู้ชายที่แกฝากเคสไว้เนี่ยไปลาวไปตรวจอาการคนไข้ใช่ไหมคะก็คนไข้ก็อ้าวเมื่อกี้มีหมอเข้ามาตรวจแล้วอะไรเงี้ยหมอผู้ชายคนนี้ก็ถามใครหมอคนไหนเขาบอกหมอผู้หญิงแล้วเขาพูดลักษณะอย่างนี้มาคือหมอผู้หญิงที่มีลักษณะอย่างเงี้ยคือมีแค่ คนเดียว หมอคนนี้ท่านเดียวใช่ค่ะเขาก็เลยบอกอ๋อครับงั้นไม่เป็นไรนะวันนี้งั้นผมไม่ตรวจแล้วน้องมีหมอตรวจไปแล้วเขาก็เลยเดินออกมาแต่เขาไม่บอกให้คนไข้ทราบอย่างเงี้ยเพราะว่าใครตกใจอะไรเงี้ย ครับ คือค่อนข้างจะเฮี้ยนอยู่หลายวันติดจนต้องทำบุญให้ หลังจากทำบุญแล้วเป็นยังไงครับโย ก็ เบาลงไหมบางลงไหม ใช่ยังไม่ได้มีใครหลายแต่ละแผนกพูดถึงอีกนะคะแต่ช่วงที่ยังไม่ทำบุญเนี่ยคือแบบโหเจอกันแบบเจอกันเยอะแล้วก็แบบทั้งที่แกก็เป็นคนที่ไม่ใช่แบบหยอกล้อหรือเป็นคนที่ล้อเล่นนะจริงๆก็ไม่ได้น่าจะมาเล่นอะไรแบบนี้แต่ว่า พี่เดานะพี่เดาว่าแกน่าจะมีความห่วงเรื่องงาน ใช่หนู ให้เดานะให้เดานะ ใช่แกรักงานมากแกเป็นสาวโสดแบบ ครับ ทำแต่งาน จิตคงมุ่งไปที่งานเป็นหลักอ่ะคือหรือว่าช่วงที่แกเสียใหม่ๆแกโทษนะแกเสียชีวิตด้วยเขาเรียกว่าตายโหงเนาะนะครับ ค ืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าแกอาจจะไม่รู้ตัวมะแล้วแกก็ยังคงแบบเหมือนฉันเคยเหมือนฉันเคยทำงานยังไงฉันก็ทำงานอยู่อย่างนั้นเคยมาดูคนไข้เคยอะไรแบบเนี้ยณตอนนั้นในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจนวันนึงแกคงรู้ตัวว่าแกคงเสียแล้วอ่ะแกก็คงไปตามวิถีมั้งเข้าใจอย่างนั้นนะ ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลก็ทำบุญใหญ่เลยแบ บ เพราะว่าแบบเขาเป็นหมอที่เก่งมาก ครับโยมพี่องค์ถามหน่อยแก้วนะอยากรู้แต่ตอนนี้ที่รู้สึกนะคืออยากรู้ชื่อที่ชื่อแกเอาไม่ต้องบอกนามสกุลนะคืออยากรู้ตอนที่แก้วกาแฟแล้วเขียนที่ชื่อ สสิธรค่ะ ชื่ออะไรนะ สสิธร สสิ ธรค่ะก็จะเป็นตัวเอสคือแบบเขียนจนแบบเหมือนลายเซ็นนะคะจนครบก็คือหมุนรอบปุ๊บ แล้วแก้วมันมาจากไหนอ่ะ คือแบบมือที่แบบสั่นแล้วแบบใครก็ได้รับแก้วไปหน่อยได้ไหมไม่มีใครมาจากโยนเลยคือแบ บ แทบจะแบบมือจะล่วงแต่แบบเฮ้ยจะทิ้งแก้วก็ไม่กล้าก็เลยค่อยๆวางแบบที่ซิงค์น้ำแล้วก็แบบอาจารย์เอาไปเก็บให้หน่อยอาจารย์ยังแบบเฮ้ยจะไม่อยู่นี่ได้ไง ใ ครเอามากินหรือเปล่าก็บอกอาจารย์แก้วหมอใครจะกล้ามากินพวกอาจารย์แหละใครเอามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบ เฮ้ยแก้วไข่แก้วมันไม่นั่นการอะไรเง ี้ ยก็ยังงงว่า ครับมาได้ยังไง ใช่ น่ากลัวจังเลยอ่ะนี่มีข้อความส่งมาเดี๋ยวผมได้คุยกับน้องว่าฟังครับส่งมาจากปังปอนเด็กเชียงรายพี่โยเป็นลูกของป้าแดงไงพี่ป๋องใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ส่งมาบอกว่าหมูบินนะพี่โยใช่ลูกสาวป้าแดงหรือเปล่าครับนะแล้วก็เบอร์ที่ลงท้ายด้วย3732คนนี้ที่เป็นลูกป้าแดงใช่ไหมครับ ค่ะ อ่าฮะเมื่อกี้ฟัง มาจากนี่หรอ ฟังจากตา เด โก้อ๋อแล้วโอเคโอเคแสดงว่าไปเล่ากับน้องแจ็คมานะครับแล้วก็มาเล่า แต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะคะ เอาล่ะ เอาที่โรงพยาบาลอีกทีนึงเพราะว่าอยู่ทำที่ไหนก็แทบจะเจอ ก็เจอหมดทุกที่โอเคโอเคแสดงว่าคุณแม่ก็เจอคุณลูกก็เจอเจอทั้งคุณแม่เจอทั้งคุณลูกเลยเมื่อกี้เราฟังเรื่องคุณแม่ไปเรื่องที่ว่านอนทับคานใช่ไหมแล้วก็มาฟังเรื่องคุณลูกที่ทำงานของฉัน ไม่ได้โยนอนก็ไม่ได้นะ แล้ว มันรู้สึกอะมันรู้สึกมีเสียงมันนอนไม่ได้เลยแต่น้องชายนอนได ้ครับ ไม่รู้มัน โอ้โหแต่เรื่องของคุณหมอที่เสียไปนี่ก็โหดเหมือนกันนะคือถามว่าโหดไหมผมว่ามันอาจจะไม่ได้โหดมากหรอกก็ฟังแต่ว่าคนที่เจออ่ะเพราะว่าท่านก็ทำหน้าที่เต็มที่นะฮะผมว่าน่ากลัวตรงที่ว่าอยู่ดีแก้วที่เป็นแก้วกาแฟอยู่ก็มาโผล่ตัวนั้นได้ยังไงหรือว่าท่านไป โอเปอเรเตอร์หน ุ่ มเป็นห่วงสงสารโอเปอเรเตอร์ที่สุดเพราะว่าเขาต้องขึ้นเวรคนเดียวตึกข้างหลังคนเดียว โ อ้คิดดูว่าแบบเป็นหนูร้องไห้อยู่ในนั้นแล้วแต่น้องเขาร้องไห้ในนั้นเลยนะ คนไข้อะดีที่ไม่รู้เนี่ยน่ะดีที่คุณหมอไม่บอกนะว่าคนที่มาตรวจเนี่ยเป็นคุณหมอที่เสียไปแล้วอ่ะ บอกไม่ได ้ครับโอ้นั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะโยนะได้เลยขอบคุณมากโยแล้วก็เห็นบอกน้องป่วยอยู ่ใช่ค่ะ เห็นคุณแม ่เป็นเนื้องอกในสมอง ใช่ไหมเป็นเนื้องอกในสมองแล้วเป็นมานานถึงกี่ปีละ8ปี คือจริงๆเป็นเห็นคุณหมอเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่ก้อนมันยังเล็กแล้วมันอยู่ในแอ่งมันยังไม่เติบโตพอที่จะทำให้เราตอนนั้นคือเป็นอะตาบอดแล้วนะคะทำงานโรงพยาบาลที่หนึ่งแล้วก ็ มีคนไข้อาหรับอะค่ะคือเดินชนคนไข้อาหรับมองไม่เห็นตาบอดแล้วก็เลยแบบผ่าตัดด่วนพอผ่าตัดแล้วกลายเป็นแบบว่ามันมีโรคซ่านซ้อนทำให้แบบโรงพยาบาลไหนก็ไม่รับเราทำงาน อ๋อเหรอคือกำลังใจเนาะพี่ก็คงได้เอากำลังใจก้อนใหญ่ๆก้อนนี้ส่งต่อให้น้องก็แล้วกันนะครับก็เข้มแข็งเนาะแล้วก็คิดซะว่าพวกพี่รายการพี่ซึ่งเป็นรายการเล็กๆก็เนาะก็อยู่เป็นเพื่อนหนูก็แล้วกันนะครับ ค่ะ นะแล้วถ้ามีประสบการณ์มีเรื่องเล่าอะไรก็อยากจะโทรมาเมาส์โทรมาคุยกันก็โทรมาเนาะ ทำงานโรงพยาบาลนี่คือเยอะมาก เอาได้เลยครับยังไงก็แข็งแรงเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองนะกำลังใจมอบให้กันแล้วกันนะครับโยสู้ๆนะ ได ้ครับขอบคุณมากครับโยขอบคุณครับสวั สด ี คร ับ นะนั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปฮะเราได้ฟังกันไปดูเหมือนว่านะฮะดูวิญญาณดวงนี้นะยังคงวนเวียนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าจิตสุดท้ายของเขาเนี่ยนะฮะยังคงยึดติดอยู่กับงานก็ได้ครับก็เลยทำให้มีคนพบเห็นดวงวิญญาณคุณหมอเนี่ยนะออกมาปรากฏตัวให้เพื่อนร่วมงานนั้นได้เห็นนั่นเองนะครับเอาละฮะนั่นคือตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวน่าสะพรึงขวัญของช่องเราที่นำมาฝากกันอย่าลืมนะฮะติดตามกันได้นะฮะทาง Channel YouTube The Shock 13นั่นเองครับติดตามให้ดีว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญเรื่องใดนั้นมาฝากอีกที่นี่ที่เดียวตามได้นะครับแล้วเมื่อติดตามแล้วฝากกด Subscribe ด้วยตั้งไว้เป็นรายการโปรดของคุณนะฮะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ